الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم Muhterem arkadaşlar, bu dersimizde inşallah İhlas suresini tanımaya çalışacağız. Sureyle alakalı hazırladığım notları inşallah size vereceğim. Siz ayrıca bakabileceğiniz, elinizde bulunan diğer tefsir kitaplarına da bakarak Kur'an'ın bu suresini yakından tanıma imkanı bulacak ve hafta boyunca önünüze kim geldi, kiminle karşılaştıysanız, babanız, ananız, arkadaşınız, öğretmeniniz, çevrenizde kim varsa onlara duyuracaksınız. Vahyi gündemde tutma adına, Allah'ın dinini tebliğ ve talim adına, Allah'ın dinini gündemde tutma adına inşallah hep beraber bir çalışmanın içine gireceğiz. Geçtiğimiz hafta içinde bir kardeşimizin, içinizde bulunan bir kardeşimizin Muavvezeteyn suresini dinledim. Anlattığı mecliste ben de vardım. İnanın Allah şahidim, benden çok daha güzel anlattı. Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri vahyi insanlara duyurma, dini gündemde tutma adına gayret sarf eden, çırpınan, çilekeş bütün Müslümanlardan razı olsun. Arkadaşlar, dinleyeceğiz, anlayacağız, anlatacağız. Ta ki sure bizim suremiz olsun. Sureyle alakalı bizde bir bilgi hasıl olsun. Bir şeyi bilmek demek, şunu arz edeyim bakın, bir şeyi bilmek demek, o şeyle alakalı hayatımızın herhangi bir bölümünde bir durumla karşı karşıya kaldığımızda onu uygulamaya koymak demektir. Biz İhlas suresini öğrensek, hatta başkalarına öğretecek kadar öğrensek, başkalarına anlatacak kadar öğrensek, ama hayatta onunla alakalı bir durumla karşı karşıya geldiğimizde onu o hadiseye tatbik edemiyorsak onu bilmiyoruz demektir. Bu sureyi öğrenmemişiz demektir. Farz edin ki bir kadın elle dikiş yapıyor. Acıyorsunuz ona, diyorsunuz ki hanım, böyle zaman kaybediyorsun, yoruluyor ve yıpranıyorsun. Sana bir dikiş makinesi alalım diyorsunuz ve çarşıdan bir dikiş makinesi alıp eve getiriyorsunuz. Dikiş makinesiyle dikiş yapmasını öğretiyorsunuz kadına. Kadın o kadar öğreniyor ki başkalarına kurs verecek kadar, başkalarına öğretecek kadar makinayla dikiş yapmasını öğreniyor. Fakat hayatta dikiş yapması mevzubahis olunca da bu makinayı kullanmıyor. Yine eski usul, eliyle dikiş yapmaya kalkıyorsa siz bu kadına dikiş makinesi vardır diyebilir misiniz? Bu kadın dikiş makinesiyle dikiş yapmasını biliyor diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. İşte Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerimeyi öğreniyoruz farz edelim. Bir sureyi tanıyoruz farz edelim. Fakat hayatımızda o sureyle alakalı bir durumla karşı karşıya kaldığımızda, eğer o surede Allah'ın bizden beklediği tavrı ortaya koyamıyorsak, o surenin muhtevasına uygun bir davranışı ortaya koyamıyorsak, arkadaşlar bilelim ki biz ne o ayeti tanımışız ne de o sureyi tanımışız. Bir ayeti tanımak demek, bir sureyi tanımak demek, o sureyle alakalı hayatımızda bir olayla, bir hadiseyle karşı karşıya geldiğimizde o surenin bizden beklediği tavrı ortaya koyabilmek, o suredeki ortaya konan manayı o hadiseye tatbik edebilmektir. İşte biz inşallah İhlas suresini bu hava içinde dinleyeceğiz, anlayacağız ve İhlas suresinin ihtiva ettiği manaya uygun inşallah bir hayat yaşamaya çalışacağız. Arkadaşlar, bu surede halis tevhid beyan edilmiştir. Kur'an'ın diğer surelerinde kullanılan ihlas kelimesi bu sureye isim olmuştur. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman çeşitli yerlerinde ihlas kelimesinin geçtiğini görürsünüz. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Kur'an'ın değişik yerlerinde kullandığı ihlas kelimesini bu sureye isim olarak vermiştir. Surenin ismi malumunuz İhlas Suresidir. Zira bu surenin manasını anlayarak iman eden kişi bilelim ki arkadaşlar şirkten kurtulmuştur. Bu surenin ihtiva ettiği manayı kavrayarak, anlayarak bu sureye iman eden kişinin şirkle ilgisi alakası kalmamıştır. Surenin nüzul zamanı hakkında Taberani'nin İbn Mesud'dan rivayetine göre bu sure Mekke'de inmiştir. Mekke'de Kureyş Resulullah'a gelerek Rabbin nesebi nedir ey Muhammed? Bize anlatır mısın diye sormuşlar ve onların bu suallerine cevap olarak da Rabbimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bu sureyi indirmiştir. Enes bin Malik'in rivayetinde Hayber Yahudileri Resulullah'a gelerek ey Muhammed, ey Ebul Kasım, Allah melekleri nurdan, Adem'i kokmuş çamurdan, iblisi ateşten, göğü dumandan ve yeryüzünü de su köpüğünden yaratmıştır. Peki senin Rabbinin kendi mahiyeti nedir? Neden yaratılmıştır? Neden meydana gelmiştir diye Allah Resulüne sordular Yahudiler ve kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a cevap olarak Rabbimiz bu sureyi indirdi diyor Enes bin Malik. Katade'nin ifadesi de şöyledir. Mekkeli müşrikler Resulullah'a gelerek ey Muhammed, Rabbin keyfiyetini bize anlat. Belki iman ederiz. Neden yapılmıştır bu senin Rabbin? Altından mı, bakırdan mı, gümüşten mi, bronzdan mı? Ne yiyor, ne içiyor, neyle besleniyor? Kimden veraset almıştır? Varisi kimdir? Yerine kim geçecektir diye Allah Resulüne sualler tevcih ettiler ve Cenab-ı Hak da Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bu sureyi inzal buyurdu. Arkadaşlar, çeşitli zamanlarda Allah'ın Resulüne bu sualler sorulmuş ve Resulullah da her defasında bu sureyi okuyarak onlara cevap vermiştir. Resul-i Ekrem'in değişik zamanlarda bu sureyi okumasındandır ki bazıları bu surenin Mekke'de, bazıları da Medine'de indiği kanaatine varmışlardır. Mekke'de Kureyş Allah'ın Resulüne bu suali sordu. Allah'ın mahiyeti hakkında, sıfatları hakkında sual sordu. Nedir, ne değildir senin Rabbin diye Efendimiz'e sual sordu. Allah'ın Resulü Mekke'de kendisine bu şekilde sual soran müşriklere İhlas Suresini okuyarak cevap verdi. Sonra Medine'de Yahudi ve Hristiyanlar da aynı suali Allah'ın Resulüne tevcih edince yine kainatın seyyidi İhlas Suresini okuyarak onlara cevap verdi. İşte alimlerimiz bu konuda ihtilaf etmişler. Kimisi demişler ki bu sure Mekke'de nazil oldu. Kimisi de demişler ki bu sure Medine'de nazil oldu. Surenin muhtevasına bakılırsa Mekke döneminin başlarında indiği anlaşılacaktır. O zamana kadar Allah'ın zatı ve sıfatları hakkında Kur'an'da herhangi bir ayet inmemişti. Resulullah'ın Allah'a davetini dinleyenler, onun çağırdığı Allah'ın nasıl bir Allah olduğunu merak ediyorlardı. Arkadaşlar, bu surenin Mekke'de nazil olduğunun bir başka delili de kızgın kumların üzerinde vücudu pişirilen, vücudu dağlanan, kendisine işkence yapılan Hazreti Bilal'ın ahad, ahad diyerek Allah'ı zikretmesidir. Mekke'de nazil oldu diyenler diyor ki, Hazreti Bilal bu sure Mekke'de nazil olmalı ki ahad ismini bu sureden öğrenmiş olsun. Yani Hazreti Bilal ahad, ahad derken bu sureyi tanıdı, bu sureyi öğrendi, Allah'ın isminin ahad olduğunu anladı diyorlar. Surenin nüzulü hakkında şu arz ettiğimiz bilgilere bakılırsa Resulullah'ın tevhide davet ettiği o dönemde insanların kafasında nasıl bir düşüncenin bulunduğunu anlamak mümkündür. Yani o günün insanlarının nasıl bir Allah inancı içinde olduklarını, putlarının mahiyetini, ilahlarının mahiyetini anlamak mümkündür. Putperest müşriklerin taptıkları ağaçtan, taştan, tuştan, altından, gümüştendi. Bu ilahlar şekil, cisim ve suret sahibiydiler. Tanrı ve tanrıçalardan üreme vardı. Hiçbir tanrı karısız değildi. Hiçbir tanrıça da kocasız değildi. Bunların yemeye, içmeye ihtiyaçları vardı. Bu yüzden bunlara tapınanlar da tanrılarına yeme ve içme imkanı sağlıyorlardı. Hristiyanlar da böyleydi. Bir Allah'a inandıklarını iddia etseler de inandıkları Allah'ın bir oğlu vardı. Yahudiler de böyleydi. Bunların inandığı ilah da maddi cismanilikten, yani insani sıfatlardan uzak değildi. Mesela bunların inandığı Allah yürürdü, insan şeklinde gelip giderdi, kendi kullarıyla güreş yapardı, en azından bir oğlun babasıydı. Yahudilerin inandığı Allah Hazreti Üzeyr'in babasıydı. İşte arkadaşlar, o günün Mekke'si bu insanlarla doluydu. Ateşe tapanlar, putlara tapanlar, işte yıldızlara, aya, güneşe tapanlar, çeşitli mahlukat önünde secde edenler, Yahudiler ve Hristiyanlar. Mekke işte bu insanlarla doluydu. Ve tüm bu gruplara tevhidi anlatmak üzere bu sure iniyordu. Arkadaşlar, bu surenin Resulullah indinde çok yüce bir değeri vardı. Surenin önemini Müslümanlara idrak ettirebilmek için Allah'ın Resulü çok uğraşmıştır. Hadislere baktığımız zaman bu surenin Kur'an'ın üçte birine muadil olarak anlatıldığını görüyoruz. Allah Resulü'nün dilinde sülüsül Kur'an olarak geçer. İhlas suresi. Kur'an'ın üçte birine muadil olarak geçer. Bunu hadis uleması şöyle açıklar. Kur'an başından sonuna kadar üç temel esas anlatır bize. Bunlardan birincisi tevhiddir, ikincisi risalettir, üçüncüsü de ahirettir. Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim bize bu üç temel esası anlatır. Önce tevhidi anlatır. Allah'ın birliğini, Allah'ın varlığını anlatır. Esasen tevhidi olmayan bir din, din olmaktan çıkmıştır. Risaleti olmayan bir din de din değildir. Yani peygamberi ve peygamberlik müessesesi olmayan bir din, din olmaktan çıkmıştır. Bugün peygamberi hayattan silmek isteyenler, peygamberin sünnetini öldürmek isteyenler, peygamberin şahsını öldürmek isteyenler, peygamberin yolunu dinamitlemek isteyenler, peygamberi hayatımızdan diskalifiye etmek isteyenler, bize Kur'an yeter. İslam'ı yaşayabilmek için bize Kur'an yeter. Allah'a kulluğu arz edebilmek için bize Kur'an yeter. Kur'an'ın dışında bizim başka bir kaynağa ihtiyacımız yoktur. Hem peygamberin sünnetine, peygamberin sözlerine yalan karışma ihtimali vardır. Binaenaleyh bize Kur'an yeter diyerek hayatımızdan peygamberi diskalifiye etmek isteyenler, peygamberi öldürmek isteyenlerin hayatında esasen din kalmamıştır. Çünkü risaleti olmayan bir din, peygamberi ve peygamberlik müessesesi olmayan bir din, din değildir. Din olmaktan çıkmıştır. Üçüncüsü de, Kur'an'ın bize arz ettiği üçüncü prensip de ahirettir. Arkadaşlar, ahiret inancı olmayan bir din de din değildir. Çünkü namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, İslam'ı yaşayacaksınız, cihat yapacaksınız, emri bil maruf yapacaksınız, ilim öğreneceksiniz, İhlas suresini tanıyacaksınız, İhlas suresini çevrenize anlatacaksınız, İhlas suresinin muhtevasına uygun bir hayat yaşayacaksınız, çırpınacaksınız, terleyeceksiniz Allah'ın rızası adına ve sonunda bütün bu çalışmalarınızın mükafatını göreceğiniz bir ahiretle karşı karşıya değilseniz, yani bir cennet yoksa, o zaman bu dinin hiçbir kıymeti yoktur. Ne dünyanın kıymeti kalmıştır, ne de dinin kıymeti kalmıştır. Yaptığımız şeylerle biz enayi ismi alacağız ancak, yaptığımız her şey boşa gidecektir. Yine zulmeden zalim, başkalarına işkence eden zalim, başkaların hukukunu gasp eden zalim, eğer yaptığı bu zulmün sonucunu görmeyecekse, azabını, cezasını çekeceği bir cehennemle karşı karşıya kalmayacaksa, yine bunun yaptığı yanına kar kalacaksa, arkadaşlar, dünyanın hiçbir kıymeti kalmaz ve hiçbir güç ve kuvvetle zalimin önünü alamazsınız. Zulmünü engelleyemezsiniz. İşte Kur'an-ı Kerim bize bu üç temel hususu anlatır. Tevhidi anlatır, risaleti anlatır, ahireti anlatır. İşte bu sure, İhlas suresi de Kur'an'ın bize anlattığı üç prensipten birisini, yani tevhidi anlatıp ortaya koyduğu için bu sure Kur'an'ın üçte birine muadildir. Sülüsül Kur'an'dır. Allah Resulü hadisleriyle bize bunu anlatmaktadır. Buhari ve Müslim Ayşe anamızdan şunu nakleder. Sahabeden bir zat çıktığı bir seferden dönünceye kadar tüm namazlarının ilk rekatında İhlas suresini okudu. Başka bir rivayette bu zat imamdı, arkasında cemaat vardı. Kıldırdığı bütün namazlarının ilk rekatlarında İhlas suresini okudu. sonraki rekatlarda başka sureler okudu. Gelip bu durumu Allah'ın Resulüne haber verdiler. Resulullah o zata niçin böyle yaptığını sorunca adam dedi ki ey Allah'ın Resulü, bu surede Rahman'ın sıfatları zikredildiğinden, Rabbimin sıfatları arz edildiğinden ben bu sureyi çok seviyorum dedi. Allah'ın Resulü o zata şöyle dedi, Rahman'ın sıfatlarının zikredildiği bu sureyi seviyorsan, bundan ötürü bu sureyi seviyorsan bilesin ki Allah da seni seviyor. Allah bu sevginden ötürü seni cennetine koyacaktır buyurdu. Arkadaşlar, İhlas suresinin Allah Resulü'nün indinde çok yüce bir değeri vardır. Dinimizde çok yüce bir değeri vardır. Bilelim ki İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine muadildir. Sure şöyle başlıyor. Kul huvallahu ehad. Surenin muhatabı Resulullah'tır. Sana senin Rabbini soranlara de ki ey peygamberim. Arkadaşlar, sure kul ile başlıyor. De ki diyor Rabbimiz. İşte bu kul tebliğ emridir. Onlara tebliğ et ey peygamberim. O halde biz de kendimize, ehlimize, çevremize diyeceğiz, duyuracağız bunu. Duyurmak zorundayız çocuklarımıza, hanımlarımıza, akrabalarımıza, tüm çevremize duyurmak zorundayız. Yine bu kul, Kur'an'ın Allah'tan olduğunun ifadesidir. Kur'an Allah'tandır. Peygamber ancak Allah'tan geleni duyurur. İşte bu duyurma emri olarak kul emrini görüyoruz. De ki, duyur ki ey peygamberim, kul, ey Nebim, onlara de ki, neyi diyecek peygamber, neyi diyeceğiz biz? Hani bu kul emri önce peygamberimizin zatına, şahsına hitaptır, onun şahsında aynı zamanda bize de hitaptır. De ki ey peygamberim, onlara duyur ki ey peygamberim, peki neyi diyecek peygamber, neyi diyeceğiz biz? Huvallahu ahad, o Allah'tır, ahad'tır. İşte dememiz gereken şey budur. İşte sualin cevabı budur. Yani benim Rabbim sizin ilahlarınıza eklenecek yeni bir ilah değil, Allah'tır o. Arkadaşlar, Allah ismi, Allah kelimesi Araplar için yeni bir kelime, yabancı bir kelime değildi. Yeni duydukları bir şey değildi bu. Araplar kadimden beri kainatın yaratıcısı olarak Allah'ı tanıyorlar ve inanıyorlardı. Ve bu ismi Allah'tan başka herhangi bir mabuda isim olarak da vermiyorlardı. İleride inşallah gelecek Fil suresinin tefsirinde göreceğiz. Ebrehe Kabe'yi yıkmak üzere güçlü kuvvetli bir orduyla Mekke'ye geldiği zaman Mekkeliler Kabe'nin içindeki 360 tane putlarını terk ederek sadece Allah'a yalvarmışlardı. Bir tehlike anında kabuk mahiyetinde olan şirkin kaybolup asıl özün, fıtratın, tevhidin ortaya çıktığını görüyoruz. Birdenbire adamlar tüm putlarını unutup Allah'a iltica ettiler. Ebrehe'ye karşı da bu beytin, bu Kabe'nin bir Rabbi var. O beytini korumasını bilir. Bu konuda bizim yardımımıza ihtiyacı yoktur deyip dağlara çekilip sadece seyretmişlerdi. Bunlar çok iyi biliyorlardı ki bu nazik noktada kendilerine yardım edecek Allah'tan başka hiçbir varlık yoktu. Kendilerini koruyacak, kendilerine yardım edecek, Ebrehe'nin ordusuna karşı kendilerini muhafaza edecek Allah'tan başka hiçbir yardımcıları, hiçbir dostları, hiçbir velileri yoktu. Onlar bunu çok iyi biliyorlardı. Bütün putperestliklerine rağmen yine de Kabe'ye Beytullah diyorlardı. Garip değil mi? İçinde 360 tane put vardı, her birinin değişik ismi var ama yine de bu binaya, bu putlardan birinin adını vermeye layık görmüyorlar veya en azından Beytül Asnam, put evi, putlar evi falan demiyorlardı da Beytullah diyorlardı. Allah'ın evi diyorlardı. Demek ki arkadaşlar, Kureyş o gün Allah'ı tanıyordu. Üstün oluşunu, Allah olması hasebiyle tek oluşunu biliyorlardı. Hatta Zuhruf suresindeki ayet-i kerimeye baktığımız zaman bunların Allah'ı bildiklerini çok iyi anlarız. Bakınız, ayet-i kerimede bu hususu Rabbimiz şöyle anlatıyor. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ Peygamberim, sen onlara sorsan sizi kim yarattı diye لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ derler ki Allah yarattı. Bakın ayet-i kerime çok açık. Zuhruf suresindeki ayet-i kerime çok açık. Demek ki bunlar Allah'ı biliyorlardı, Allah'ı tanıyorlardı. Bir başka ayet-i kerimede yine Rabbimiz bu hususu şöyle anlatıyor. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ Yine peygamberim sen onlara sorsan gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir? Güneşe ve aya hükmeden kimdir? Diye onlara sorsan سَيَقُولُونَ اللّٰهِ Derler ki Allah'tır. Gökleri de yeri de yaratan Allah'tır. Güneşi de ayı da buyruğu altında tutan, onlara hükmeden, bütün kainata hükmeden Allah'tır derler. قُلْ لِمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ ف۪يهِ وَمَنْ ف۪يهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Yine sen sorsan ey peygamberim, yer ve yerde olanlar kimindir? Eğer biliyorsanız söyleyin desem, سَيَقُولُونَ اللّٰهِ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ Derler ki Allah'ındır. Yer de Allah'ındır, gök de Allah'ındır, yerde olanlar da Allah'ındır, gökte olanlar da Allah'ındır diyecekler. قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Yine peygamberim onlara sorsan, biliyorsanız söyleyin bakalım, barındıran fakat kendisinin barınağa ihtiyacı olmayan her şeyin hükümdarı, hükümranlığını, hakimiyetini elinde bulunduran kimdir diye sorsan seyekulun Allah. Derler ki Allah'tır derler. Demek ki arkadaşlar onlar Allah'ı tanıyorlardı. Sorulan bütün suallere karşılık Allah'tır derler. Ama kapılarına Ebrehe gelince derler. Denizde boğulma tehlikesiyle karşı karşıya geldikleri zaman derler. Hani Titanik'i biliyorsunuz. Batılı kafirler bir gemi yaparlar. Yüzlerce, binlerce mühendis rapor verir. Bu gemi batmaz diye. Nihayet gemi okyanusa açılır. Okyanusun ortasında bir buzula çarpar. Ve batmaz dedikleri gemi batmak üzereyken o anda Allah'ı unutmuş, dünyadan kam almaya çalışan, bütün haramları işleyen, akıllarında zerre kadar Allah düşüncesi olmayan bu insanlar gemi batmak üzereyken birdenbire tüm günahları unutarak, tüm şirklerini, tüm putlarını, tüm ilahlarını unutarak Allah'a iltica ettiler. Allah'a yalvarmaya başladılar. Evet, Allah derler ama ip boğazlarına geçirilince derler. O zamana kadar hep başkalarının kuludurlar. Başka Rablerin, başka efendilerin eteğine yapışmışlardır. Başka mabutların prensiplerine göre hayatlarını tanzim etmektedirler. Hatırını kazanacakları, uğrunda terleyecekleri, çırpınacakları başka Rableri vardır, başka velileri vardır, başkalarına teslim olmuşlardır, başkalarına göre yargılanmaya razı olmuşlardır. Ama bir bela kapılarını çaldığı, bir acı ciğerlerini deldiği, bir musibet saçlarını yolduğu zaman da Allah derler. Tüm şirklerini ve tüm putlarını unutup Allah'a yönelirler. Evet arkadaşlar, Kureyş Allah'ı tanıyordu. Göklerin ve yerin yaratıcısı olarak Allah'ı tanıyordu ama bu Allah yeryüzüne ve yerdekilere karışmayan bir Allah'tı. Mesela hukuku bilmezdi bu Allah. E kim bilirdi hukuku? Hukuk uzmanları bilirdi hukuku. İşte hukuk uzmanları toplanacak, hukuku onlar yapacaktı. Eğitimden anlamazdı bu Allah. Cahildi eğitim konusunda. Peki kim tespit edecekti eğitimin prensiplerini? İşte eğitim şurası toplanacaktı. Eğitim uzmanları toplanacaktı. Eğitimin prensiplerini onlar tespit edecekti. İnsanların ticaretlerine, kılık kıyafetlerine, kazanmalarına, harcamalarına, birbirleriyle olan münasebetlerine, nikahlarına, talaklarına, yemelerine, içmelerine karışmayan bir Allah'tı bu Allah. Kılık kıyafete karışmayacaktı. Ev tefrişine karışmayacaktı. Kazanmalarına, harcamalarına karışmayacaktı. Şu parayı şurada harcayayım mı, harcamayayım mı karışmayacaktı. Şu işi yapayım mı, yapmayayım mı hiç karışmayacaktı. Yani Allah'ı göklerin, yerin, yıldızların, ayın, güneşin sahibi, maliki, yaratıcısı, müdebbiri, hakimi olarak kabul ediyorlardı ama dünya işlerine, kendi hayatlarına karıştırmıyorlardı Allah'ı. Kendi hayatlarını nefislerine, arzularına, şehvetlerine ve şehvetlerinin arkasına diktikleri putlarına göre ayarlıyorlardı. Kendilerine sorulduğu zaman da şöyle diyorlardı. Yine ayet-i kerimede görüyoruz. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى biz bu putlara ancak bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz, tapıyoruz diyorlardı. Putları arada vasıta kabul ediyorlar, Allah'la kendi aralarında köprü sayıyorlardı. Bunlar olmadan Allah'ın rızasını kazanamayız. Bunlarsız Allah'a yaklaşmak mümkün değildir diyorlardı. Haşa, Allah'a yol göstermedir bu. Allah'a akıl vermedir bu. Ya Rabbi, biz böyle münasip gördük, böyle uygun bulduk. Sen bunu böylece kabul et demekti ve Allah korusun Allah'a en büyük iftiraydı. Öyleyse bugün biz de hem Allah'a inandığımızı iddia edip hem de hayatımızın bazı bölümlerinde Allah'tan başka Rabler, Allah'tan başka efendiler bulup onları dinler, onları söz sahibi kabul edersek biz de aynı duruma düşmüş oluruz. Allah korusun. O halde biz arkadaşlar Allah'a kulluğumuzu ancak Allah'ın belirlediği biçimde icra etmek zorundayız. Allah nasıl inanmamızı, nasıl yapmamızı istiyorsa o şekilde inanmak ve yapmak zorundayız. Kendiliğimizden buna ilaveler ya da çıkarmalar yapar, kendi anlayışımıza göre bir kulluk anlayışı icat edersek bu batıldır. Kendiliğimizden mesela üzerimize bir elbise giyer, işte bu senin razı olacağın bir elbisedir. Ya da işte biz bunu münasip gördük, sen de bundan razı ol, razı olmak zorundasın dersek bu Allah'a akıl vermektir ve batıldır. İşte bizim ev anlayışımız, ticaret anlayışımız, meslek anlayışımız, mala bakışımız, tahsil anlayışımız budur. Biz böyle münasip gördük, sen de bunu böyle kabul et, zaten kabul etmek zorundasın demek haşa küfürdür, şirktir, bid'attir, Allah'a akıl vermektir, Allah'a yol göstermektir. Arkadaşlar, madem ki iş böyle olacaktı, madem ki bizim münasip gördüğümüzü Allah münasip görecekti, öyleyse niye geldi peygamber? Niçin geldi Kur'an? Ne gerek vardı bunlara? Şimdi düşünelim, peygamberin ve Kur'an'ın bizim hayatımızda fonksiyonu nedir acaba? Darılmayın ama çoğumuz Kur'an ve sünneti rehber değil, merkep kabul ediyoruz, merkep. Zira gideceğimiz yere rehber de götürür, merkep de götürür. Ama birine teslim olunur öyle götürür, öbürü teslim alınır öyle götürür. Rehbere teslim olunur, o istediği gibi bizi hedefe götürür. Merkep de götürür ama o teslim alınır, kendi istediği yere değil de bizim istediğimiz yere götürür. Arada fark vardır. Eğer biz Kur'an ve sünnete teslim olduysak, onları merkep değil, rehber kabul ettiysek, o zaman niye onlara göre değil de kendimize göre bir kulluk ihdas edip, sonra da biz böyle münasip gördük, sen de bunu böylece kabul et diyoruz. Evet arkadaşlar, Kureyş öyle diyordu. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Biz bu putlara ancak bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapınıyoruz. Halbuki Allah kendilerinden böyle bir kulluk türü istememiştir. Kendi kafalarından uydurdukları bir kulluk türü bu. Mesela bir adam Allah'ın kendisine tahsis buyurduğu malı Allah'ın istediği tarzda infak etmekle mükelleftir. Yani kişinin malla münasebetini Allah ayarlar. Ama kişi bunun dışında malla münasebetini kendisi ayarlamaya kalkar, mal sahibi oluşunu Allah'a yaklaşma vesilesi, vasıtası kabul ederse, bilelim ki o kişi o malı putlaştırmıştır. Bir adam düşünün ki mal peşinde koşuyor. Gecesini, gündüzünü, bugününü, yarınını, tüm zaman ve mesaisini para kazanmaya harcıyor. İlim öğrenme adına, Kur'an'ı sünneti tanıma adına, çevresine Kur'an'ı ve sünneti duyurma adına, Allah'ı, dini tebliğ etme adına bir derdi, bir gamı, bir çilesi yoksa, hayatını hep para kazanmanın peşine takmış, kendisine de yahu niye bu kadar çırpınıyorsun, niye bu kadar paranın peşine takıldın dendiği zaman da, iyi ama daha çok para kazandığım zaman, daha çok belam olduğu zaman, arkadaşlar, İslam mala bela der. Belasıdır kişinin mal. Daha çok param olduğu zaman, daha çok belam olduğu zaman, Allah katında bu benim derecemi artırmıyor mu diyorsa, bilelim ki bu adam malı putlaştırmış demek. İnfakta bulunacağım, Allah'ın dinini ihya adına, Allah'ın rızasını kazanma adına, bolca mal harcayacağım, infak edeceğim, zekat vereceğim, böylece Allah'ın rızasını kazanacağım, Allah katındaki değerim artacak. Tıpkı müşriklerin Allah'a yaklaşma adına putları hedefledikleri gibi. Halbuki arkadaşlar, bilelim ki mal olmadan da Allah'a yaklaşılabilir. Para olmadan da Allah'ın rızasını kazanabiliriz. Mesela ilimle, sabırla, tekbirle, tahmidle, emri bil maruf ve nehyi anil münkerle de Allah'ın rızası kazanılabilir. Yani hayatımızı illa da para kazanmaya göre ayarlayacağız, sonra da Allah'a akıl vermeye kalkacağız. Bak ben böyle diyorum, böyle münasip gördüm, sen bundan razı ol diyeceğiz. Olmaz öyle şey. Ebu Bekir Efendimizin bir ortağı vardı. Bir gün ortağını dükkanda bırakıyor, kendi Resulullah'ın yanına gidiyor ilim öğrenmek için. İkinci gün kendisi dükkanda kalıyor ve ortağını Resulullah'ın yanına gönderiyordu ilim öğrenmek için. Biz hadiseye böyle bakacağız. Mal kazanmayı putlaştırmayacağız. Parayı putlaştırmayacağız. Müşriklerin Allah'ın hatırını kazanma adına, Allah'a yaklaşma adına, Allah katında derecelerini artırma adına putları hedefledikleri gibi biz de malı hedeflemeyeceğiz. Adam makamı da öyle görüyor şimdi. Oturuyor bir makama, halbuki Müslümanın oturmaması gereken bir makamdır. Müslümanın orada bulunmaması gereken bir makamdır. Oturuyor o makama, oradan ayrılmamak için elinden ne geliyorsa yapıyor. Nasıl taviz vermesi gerekiyorsa bütün tavizleri veriyor ve sonunda diyor ki, efendim ben burada bulunmasam Müslümanlara kim hizmet edecek? Bak gelip gidenler oluyor. Ben Müslümanlara yol gösteriyorum. Müslümanlara hizmet ediyorum. Eğer bu makamda ben değil de bir başkası otursaydı belki Müslümanlara selam bile vermezdi. Müslümanlara yardım etmezdi diyor. Sanki imtihanın şeklini kendisi ayarlıyor ve Allah'a akıl vermeye kalkıyor. Ben parayla, ben koltukla, ben makamla rızanı kazanacağım diyor. Yoksa böyle bir kulluk türü istemiyorsa Allah böyle bir şey bizden, niye ona hedef gösterip akıl vermek küstahlığında bulunuyoruz ki? Bakınız Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir ayet gelmesinde buyuruyor ki, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا, Allah'a yalan iftirada bulunandan daha zalim kim vardır diyor Rabbimiz. Eğer biz kulluk adına bir şey hedefler, hedeflediğimiz bu şey Allah'ın kulluk adına bizden istemediği bir şeyse, illa da Allah'a hedef gösteriyorsak, ya Rabbi biz bunu hedefledik, sen bundan razı ol, sen beni bu noktada imtihana çek diye imtihan alanımızı kendimiz ayarlamaya, Allah'a akıl vermeye kalkıyorsak, Allah korusun biz bu halimizle Allah'a iftira eden kişi oluruz ki ve en büyük zalim durumuna düşeriz. Adam diyor ki, ben güzel bir kadınla evlenmek zorundayım. Neden? Çünkü başka kadınlarda gözüm olmayacak. Günah işlemeyeceğim ve böylece Allah katında derecem artacak. Allah'a yaklaşma imkanım doğacak diyorsa, bu adam bilelim ki arkadaşlar, kadının güzelliğini putlaştırmış demektir. Zira biz hadisten öğreniyoruz ki kadın dış güzelliğiyle değil, imanı sebebiyle, dini sebebiyle güzeldir. Dini ve imanı sebebiyle, ahlaki sebebiyle bizim dinimizi korur ve koruyacaktır. İşte arkadaşlar, bunlar birer misaldir. Siz tüm hayatınıza, tüm ideallerinize bakın. Başka putlaştırılmış pek çok şey göreceksiniz. Evet, Allah'ı böyle kendi olduğundan farklı tanıyan, Allah'a Allah'ın istediği biçimde değil de kendi heva ve heveslerine göre kulluk yapmak isteyen, bizim şu andaki hayatımıza benzer bir hayatın içinde bocalayan Mekke müşriklerinin arkadaşlar bozuk düzen inanç manzumelerini düzeltme adına, tefessüh etmiş inançlarını düzeltme adına gelen bu sure diyor ki, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ, de ki o Allah tektir. Bir değil, tektir. Birle tek farklıdır. Arkadaşlar, bir elma, bir mümin derken, çok elma var da onlardan biri, çok mümin var da onlardan biri kastedilir. Ama başka Allah yok ki. Onun içindir ki ehad denmiştir, tek denmiştir. Ehad de o, tektir, başka yoktur, benzeri yoktur, misli, naziri, şeriki, menendi yoktur onun. Şimdi Allahu ehad dedik, Allah tektir dedik. Acaba Allah'ın tekliğini nasıl anlayacağız? Bunun üstünde biraz duralım. Allah tektir diyoruz ama Allah'ın bu tekliğini nasıl kavrayacağız, nasıl anlayacağız? Arkadaşlar, Allah'la birlikte düşünebileceğimiz, Allah'ın bize bildirdiği her konuda bilelim ki Allah tektir. Onun tekliğini bize tecelli eden tüm sıfatlarında görmekle mükellefiz biz. Değilse Allah korusun, şirkin başı ortaya çıkmış olur. Mesela, sevgiye, sevilmeye layık tek varlık Allah'tır. En çok sevilmeye layık Allah'tır. Eğer biz babamızı, anamızı, karımızı, kocamızı, malımızı, mülkümüzü, evimizi, arabamızı, arsamızı, dükkanımızı ve hayatımızda Allah'ın dışında herhangi bir şeyi Allah sevgisine muadil bir sevgiyle sevmeye kalkarsak, Allah'a ayırmamız gereken zamanın büyük bir kısmını bunlara ayırmaya kalkarsak, Allah'ı seviyorcasına bunları sevmeye kalkarsak, arkadaşlar o zaman hayatımızda sevgiye ve sevilmeye layık tek varlık Allah olmaktan çıkar, başka varlıklar da devreye girer ki, işte o zaman şirkin başı ortaya çıkmış olur. Bilelim ki korkulmaya layık tek varlık Allah'tır. En çok Allah'tan korkmalıyız. Eğer birilerini Allah seviyesine kor, Allah'tan korkarcasına onlardan korkarsak, onlardan korktuğumuz için Allah'ın arzularını yerine getirmekten vazgeçersek ya da onlardan korktuğumuz için onların isteklerini Allah'ın isteklerine rağmen yerine getirmeye kalkarsak, Allah korusun, o zaman hayatımızda korkulmaya layık tek varlık Allah olmaktan çıkar, korkulmaya layık daha başka varlıklar devreye girdiği için Allah korusun şirkin başı ortaya çıkmış olur. Söz sahibi olmada tek varlık Allah'tır. Rububiyette tek Allah'tır. Uluhiyette tek Allah'tır. Güçte, otoritede tek Allah'tır. İlimde tek Allah'tır. Hayatımızda rızasını kazanacağımız, hayatımıza kulluk maddesi alacak tek varlık O'dur. Bu tekliğin dışında bir düşünce, Allah korusun, bizi Allah'tan uzaklaştırır. Başka Rablere, başka efendilere, başka ilahlara götürür bizi. Başkalarının kucağına atar bizi. Arkadaşlar, mesela Razzak olarak Allah tektir. Ehadiyeti Razzak oluşunda tecelli eder. Rahmaniyetinin tecellisini ehad olarak anlarız biz. Zira iki Allah olsaydı rahmet yerine gazap olacaktı. Eğer Razzakiyette tek olmasaydı o zaman başka rızık vericiler aramaya mecbur olurduk ki onlara da kulluk borcumuz, minnet borcumuz olurdu. Bir bakın şimdi, çevrenize bir bakın, böyle düşünenler ikinci, üçüncü razzaklarının gazabına uğrayıp vazifeden atılmamak için, maaşlarının kesilmemesi için nasıl ezilip büzülüyorlar, nasıl Allah'ın ayetlerini gizliyorlar ve çok ucuz bir pahaya Allah'ın ayetlerini nasıl satıyorlar? İşte görüyoruz arkadaşlar. Evet, bilelim ki Allah'ın tekliği sadece vücut sıfatına raci değildir. Tüm işlerinde ve tüm sıfatlarında tektir O. Eğer O'nu diğer sıfatlarında tek kabul etmezsek, o zaman tembel, uyuşuk, atıl, işi bitmiş, mahlukatla ilgisi kesilmiş, dünya işlerine karışmayan, insanlar üzerinde söz sahibi olmayan zavallı bir Allah çıkar karşımıza. Ve bu muhaldir. İşte bu Ebu Cehil'in Allah'ıdır. Aristo'nun ve Aristo gibi düşünenlerin Allah'ıdır. Kendisini Kur'an'da bize tarif eden Allah değildir. Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'deki Allah işi bitmiş bir Allah değildir. Mahlukatla ilgisi kesilmiş bir Allah değildir. Aristo'nun ortaya koyduğu Allah işi bitmiş bir Allah'tır. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimelerde görüyoruz ki Allah haydır, diridir. Her an mahlukatla münasebettardır. Her an kainatı yürüten, kainattaki bütün işleri idare eden Cenab-ı Hak'tır. Allah halikiyetinde tektir. Eğer Halik tek olmazsa o zaman yıldızları, ayı, güneşi Allah yarattı ama küçük dağları başkası yarattı demek lazım gelirdi. Ya da Rab oluşunda onu tek kabul etmezsek o zaman iki program uygulayıcı çıkar karşımıza, iki hüküm koyucu çıkar karşımıza ki şirk başlar Allah korusun. Hüküm koyucu olarak, kitap gönderici olarak, peygamber gönderici olarak, vedud olarak hep Allah tektir. Allah'ı bütün bu konularda, bütün sıfatlarında ve bütün işlerinde tek kabul etmezsek Allah korusun, şirkten kurtaramayız kendimizi. İhlas suresinin ikinci ayeti kerimesi şöyle: قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ dedikten sonra Rabbimiz şöyle buyuruyor, kendisini bize şöyle tarif ediyor: Allahu Samet. Allah Samet'tir. İşte bu tecelliyatıyla ehad olan Allah, ehadiyeti gereği Samet'tir. Samet, başkasına muhtaç olmayan, kendi kendine var olup, varlığını kendi kendine sürdüren varlık demektir. Samet, sığınılan, kendisinden istenilen, kendisine başvurulan varlık demektir. İşte arkadaşlar, Müslümanların yakından tanıdığı, belki çoğu zaman manasını anlamadan, teyipçilik usulüyle namazlarımızda okuduğumuz bir surenin ikinci ayeti. Allahu Samet. Allah Samet'tir. Peki ne anlattınız çocuklarınıza bugüne kadar Samet konusunda? Siz ne anladınız bu konuda? Nedir Samet? Belki her gün namazlarınızda okuyorsunuz. Allahu Samet diyorsunuz. Allahu Samet diyorsunuz. Peki nedir bu Samet? Ne anladınız şimdiye kadar? Belki çevremizdekiler bugüne kadar yüzlerce defa bize bunu sordular da bilmediğimiz için bir şey diyemedik. Bugüne kadar belki 100 defa bize meramı sordular da onun ihlasta olduğunu bilmediğimiz için bildiremedik, gösteremedik. Bir hadisi kutside Allah kendini bize şöyle anlatır: Enellezî Allahu Samet lem elit ve lem ulet ve lem yekun li kufuven ehad. Arkadaşlar, Samet efendi manasına gelir. Samet efendidir. Biz her gün namazlarımızda diyoruz ki Allahu Samet. Efendimiz Allah'tır diyoruz. Samet efendi manasına gelir. Peki kimdir sizin efendiniz? Samet kendisine sorulan, başvurulan demektir. Peki siz kime soruyorsunuz? Kime başvuruyorsunuz? Çocuklarımı nerede okutayım? Hanımımı nasıl giydireyim? Hangi mesleği seçeyim? Kimlerle oturup kalkayım? Kılık kıyafetim şöyle mi olsun yoksa böyle mi? Sofram nasıl olsun? Ev tefrişim nasıl olsun? Misafire nasıl ikram edeyim? Neyi ikram edeyim? Sokağa çıkayım mı çıkmayayım mı? Falanlarla arkadaşlık yapayım mı yapmayayım mı? Falan yerde çalışayım mı çalışmayayım mı? Şu benim için ihtiyaç mı değil mi? Şuna para harcamam caiz mi değil mi? Kime soruyorsunuz? Mesela üzerinize bir elbise giyip sokağa çıkarken acaba bu oldu mu olmadı mı, kınar mı kınamaz mı diye kimi hesap ediyorsunuz? Toplumu mu yoksa Allah'ı mı? Eğer Allahu Samet diyorsanız, buna inanıyorsanız, efendi Allah'tır diyorsanız, kendisine başvurulacak yegane varlık Allah'tır diyorsanız, kendisine sorulacak yegane varlık Allah'tır diyorsanız, rızası kazanılacak yegane varlık Allah'tır diyorsanız, hatırı kazanılacak, uğrunda çırpınılacak, koşturulacak yegane varlık Allah'tır diyorsanız, o halde bütün bu konularda Allah'a sormak zorundasınız. Önce Allah'a soracaksınız, Allah'ın müsaade ettiği şeyi yapacaksınız, Allah'ın müsaade etmediği şeyi hiçbir zaman yapmayacaksınız. Eğer tüm bu konularda Allah'ı Samet olarak biliyor ve böyle yapıyorsak biz müminiz. Yoksa Allah korusun, şirkin ucu görünmüş demektir. Arkadaşlar, Ebu Hureyre der ki, Samet, hiç kimseye muhtaç olmayan fakat herkesin kendisine muhtaç olduğu varlık demektir. Allah Samet'tir ve hiç kimseye muhtaç değildir. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمْ. O Allah öyle bir Samet'tir ki, o Allah öyle bir efendidir ki, o tüm kainatı doyurandır fakat kendisi doyurulmaya muhtaç olmayandır. Herkes kendisine muhtaçtır, hiçbir kimse ona muhtaç değildir. İbni Abbas'a göre Samet, kendisine itaat edilen, kendisine danışılmadan hiçbir karara varılmayan varlık demektir. O halde hayatımızda kendisine danışmadan hiçbir karara varamayacağımız Allah'ımız var, Rabbimiz var, Samed'imiz var. O halde ona danışacağız, ona soracağız. Ondan izin almadıkça hiçbir karara varamayacağız. O zaman diyeceğiz ki Allahu Samet. O zaman diyeceğiz ki biz gerçek Müslümanız. Hazreti Ali'ye göre Samet, kendisinden üstün bulunmayan, her ne karar verirse, ne isterse yapan, emir ve kararı kimse tarafından gözden geçiremeyen efendi demektir, varlık demektir. İşte İhlas suresinin ikinci ayeti kerimesinde biz Rabbimizi Samet olarak tanıdık. Üçüncü ayet-i kerime şöyle: lem yelid ve lem yulet. O Allah doğmamış, kendisi de doğurmamıştır. Kendisi herhangi bir varlığı doğurmamıştır, başkası tarafından da doğurulmamıştır. Yani Allah'ın var oluşu konusunda etkili birileri yoktur. Yani Allah'ın babası ve anası yoktur. Varlığını zorunlu kılan birileri yoktur. Allah var olmak adına kendini var edecek birilerinin varlığına muhtaç değildir. Aynı zamanda kendisi birilerini de zaruri olarak doğurmamıştır. Allah varlıkları yaratmıştır ama bu yaratışta mecbur değildir. Lem yelid ve lem yulet. Bununla bu ayeti kerimeyle sebebi nüzule cevap verilmiştir. Hani mevzunun başında arz etmeye çalışmıştık. Resulullah'a gelip sormuşlardı: ey Muhammed, kim bu Allah dediğin? Nesebi, babası, anası kimdir? Demişlerdi ya, işte bunun cevabı olarak Rabbimiz buyurdu ki lem yelid ve lem yulet. O doğurmayan ve doğurulmayan bir Allah'tır. Buna bugüne kadar gelmiş geçmiş hiçbir küfür müntesibinden Allah'ın doğması yahut doğurması konusunda herhangi bir itiraz gelmemiştir. Evet, oğlu var demişler, kızı var demişlerdir ama bu oğlanı ve kızı edindi demişlerdir, doğurdu dememişlerdir. Allah bir oğlan doğurdu, kız dünya getirdi dememişlerdir hiçbir zaman ama edindi demişlerdir. Evlatlık edindi, işte İsa'yı evlatlık edindi, Üzeyr'i edindi, evlatlık edindi ya da melekleri kız olarak edindi demişlerdir. Fakat bu hiçbir zaman onların küfre düşmelerini engellemez. Yani bu düşünce, bu inanış onları müşrik yapar. Zira Allah'ın ihtiyacı olmadığı halde bir evlatlığa ihtiyacının olduğunu iddia insanı müşrik yapar. Eğer erkek ve dişi iki ilah varsa bunlardan bir çocuğun meydana gelebilmesi için aralarında cinsel bir birleşmenin olması icap eder ki bu haşa Allah'ı maddeleştirir. Bir de ancak fani olanlar üreme ve nesillerini devam ettirme karakterine sahiptirler. Yani muhtaçtırlar. Fani olanlar mutlaka üremek ve nesillerini devam ettirmek zorundadırlar. Allah'ı da böyle kabul haşa onun fani oluşunu iddiadır ki bu küfürdür. İşte İhlas suresinde Rabbimiz tüm şirk kokularının kökünü kazıma adına buyurdu ki lem yelid ve lem yulet. O doğmadı, doğurmadı. Arkadaşlar, Batı'da geliştirilmiş bir şirk mantığı vardır, panteizm. Bu düşünce tarzına göre öz cevher Allah'tır. Her şey ondan parçalanarak, koparak meydana gelmiştir. Buna göre yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah'tır ve Allah'tan bir parçadır. Bu sapık iddiaya göre Ebu Cehil de Allah'tır, Nemrut da Allah'tır, taş da, ağaç da, ay da, yıldız da, güneş de, hepsi de Allah'tır, Allah'tan bir parçadır. Sapık bir iddia. Bizdeki tasavvufa batıdan bulaşmış sapık bir düşünce. İşte vahdeti vücut anlayışı. Onun içindir ki enel hak, ben Allah'ım, ben hakkın ta kendisiyim diyen hallacın, yeryüzünde her şey Allah'tan bir parça olduğuna göre, vücut da vahdet olduğuna göre, ben de Allah'ım, ben de ondan bir parçayım diyen hallacın katline fetva vermiştir İslam uleması. Efendim, insanlar onu anlayamadı. İşte şöyle şöyle demek istemişti de, şunları şunları kastetmişti de, insanlar onu anlayamadı. Yok öyle şey. Tüm İslam alimleri anlamayacak, anlayamayacak, kavrayamayacak, sadece o kavrayacak. Olmaz öyle şey. Bu din apaçıktır. Şifreler, düğümler, esrarlar dini değildir bu din. Prensipleri son derece açıktır. Onun içindir ki İslam'da vahdeti vücut yoktur, vahdeti şuhut vardır. Varlıklar Allah değil, Allah'tan bir parça değildir. Allah tecezzi kabul etmez, Allah parçalanma kabul etmez. Her şey Allah'ın varlığına şahittir, şehadet eder ama hiçbir şey o değildir. Allah razı olsun. Arkadaşlar, Allah'a oğlanlar, kızlar izafe edenler esasen büyütürken küçültmüşlerdir Allah'ı. Yani haşa Allah küçülmez ama zihinlerinde, kendi inanışlarında, kendi kanaatlerinde küçültmüşlerdir. Bunlar İsa Allah'ın oğludur, Üzeyir Allah'ın oğludur derlerken güya Allah'ı büyütmek istemişler ama küçültmüşlerdir. Yani Hazreti İsa Allah'ın oğlu olunca, Hazreti Üzeyir Allah'ın oğlu olunca haşa Allah büyüyecek mi? Bu Allah'a en büyük iftiradır. Çünkü farz edin ki çölde yaşayan bir adam 4 tane hanımı var, 4 karısından 40 tane oğlu olmuş. 40 tane oğlu var. Şimdi bu adamın 40 tane çocuğu var diye Allah'tan büyük mü farz edeceğiz? Haşa, böyle bir mantık son derece saçma ve batıl bir mantıktır ve Allah'a iftiradır. Biz zaman zaman böyle yanlış bir mantıkla hareket eder, bazı zatları büyüteceğiz derken küçültürüz. Söze başlarız, işte falan zat var ya, o kalpten geçeni bilir, o kaybı bilir. O insan zihninden neyi geçirdiyse ona muttali olur. Şu duvarın arkasıyla önü onun için fark etmez demeye başlar ve büyüteceğiz derken adamı küçültürüz. Halbuki o adamı insan olarak ele alsaydık, insan olarak düşünseydik, değerlendirseydik, onda olan vasıflarla onu vasfetseydik, işte o adamı gerçek manada büyütmüş olacaktık. Ama biz onda olmayan vasıflarla o adamı övmeye kalkınca biz ne yapıyoruz? O adamı küçültmüş oluyoruz. Veysel Karani hakkında bir takım sözler duyarsınız. İşte Allah Resulü'nü görmeye gitti, anasından müsaade aldı, anasının izni sınırlı olduğu için Peygamberimizle görüşmeden döndü geldi deriz ve bu tavrıyla biz Veysel Karani'yi büyütmeye çalışırız. İşte anasına itaatinden dolayı, anasına saygısından dolayı, anasına bağlılığından dolayı biz Veysel Karani'yi büyütürüz ama keşke Veysel Karani sahabi olsaydı. Sahabi tabiinden çok daha üstündür. Sahabinin makamca en küçüğü, en cılızı farz edin ki Hazreti Vahşi'dir. Tabiinin en büyüğü Veysel Karani olsa bile bilelim ki Hazreti Vahşi'nin atının burnunda sinek dahi olamaz Veysel Karani. Yani biz bir sözde bir zatı büyütmeye çalışırız ama farkında değiliz ki o zatı küçültmüş oluyoruz. İşte Veysel Karani Uhud'a kadar gelmiş sahabiyle beraber, demiş ki Peygamberimizin hangi dişi düştü burada, kırıldı? Demiş ki sahabi, biz bilmiyoruz. İşte eline atmış Veysel Karani, dişinin birini çıkarmış, şu muydu, şu muydu, şu muydu, 32 dişinin tamamını sökmüş atmış. Biz bu sözle Veysel Karani'yi büyütmeye çalışırız fakat bir taraftan da sahabiyi küçültüyoruz. Sahabi böyle bir şey bilemedi. Gerçekten böyle bir şey istenseydi, yani peygamberin dişi düştü diye, kırıldı diye, peygamber böyle bir yara aldı diye, eğer kulluk adına biz de onun çektiği sıkıntıyı çekme adına dişlerimizi koparmamız gerektiği, Allah'ın bizden beklediği bir kulluk maddesi olsaydı, bunu başta sahabi yapardı. Sahabenin yapmadığı bir şeyi Veysel Karani'ye isnat ederek biz bir taraftan sahabiyi küçültüyoruz, Veysel Karani'yi büyütmeye çalışıyoruz. Hazreti Ali Efendimiz hakkında da böyle bir söz var. İşte bir savaş esnasında Hazreti Ali Efendimizin ayağına bir ok batar. Oku çıkarmak isterler, acısından duramaz Hazreti Ali Efendimiz, der ki durun, ben bir namaz kılmaya başlayayım, namaza durayım. Ben namazdayken oku çıkarın. Çünkü ben namazdayken okun acısını hissetmem, Allah'la beraber olurum diyor. Namaz kılmaya duruyor ve çevresindekiler Hazreti Ali Efendimizin ayağından oku çıkarıyor. O selam veriyor. Diyor ki niye duruyorsunuz? Niye çıkarmıyorsunuz? Çevresindekiler diyorlar ki ya Ali, biz oku çoktan çıkardık. Biz bu sözümüzle Hazreti Ali Efendimiz'i büyütmeye çalışırız. Ama aynı sözle Hazreti Ali Efendimiz'i küçültüyoruz. Farkında değiliz. Bakın, Yavuz ölüm döşeğinde, Osmanlı padişahı Yavuz ölüm döşeğinde Hasan Can yanına geliyor. Diyor ki Efendimiz, padişahım, Allah'la beraber olma zamanı. Bu zaman Allah'la beraber olma zamanı diyor. Yavuz diyor ki bre Hasan Can, biz ne zaman Allah'tan ayrı kaldık ki Allah'la beraber olmaya beni çağırıyorsun diyor. Bu sözümüzle biz Yavuz'u büyütüyoruz fakat aynı sözde Hazreti Ali Efendimiz'i küçültüyoruz. Yani Sanki Hazreti Ali Efendimiz namazdayken Allah'la beraberdi, okun acısını duymuyordu da namazın dışındayken Allah'la beraber değildi, okun acısını duyuyordu. Biz bir sözde birisini büyüteceğiz derken diğerini küçültüyoruz. Demek ki arkadaşlar, İhlas suresinin bu ayet-i kerimesinde Rabbimiz lem yelid ve lem yulet, o doğmadı, doğurmadı buyurarak bütün şirk kokularını, bütün şirk unsurlarını kazıma adına bize kendisini böyle tanıtıyor. Son ayet-i kerime şöyle: ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bir de hiçbir şey onun dengi değildir. Hiçbir şey Allah'ın dengi olamaz. Küfu biliyorsunuz eşitlik, denklik demektir. Evlenecek erkek ve kadının küfuvundan bahseder Allah'ın Resulü. Denklik, eşitlik. Kainatta hiçbir şey Allah'ın benzeri, misli, dengi, menendi değildir. Şunu şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar, bilelim ki Kur'an'da Allah'la alakalı bize ne bildirilmişse tamamı imanın konusudur. Bilginin değil. Bilinmez. Sadece inanılır. Yoksa bugünkü bilimsel modernist kafirlerin yaptığı gibi Allah'ı laboratuvarda incelemeye kalktınız mı küfrün berzahına yuvarlandınız demektir. Aslımızda bilimcilerin, modernist kafirlerin gaybı taşlamaları sonucu dünyamızı saran pis kokuyu acı acı hepimiz hissediyoruz. Evet, Allah hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şey Allah'a benzemez. Allah da hiçbir şeye benzemez. Mesela Allah basirdir, Allah görür. Peki nasıl görür? İnsanın milyar misli görür diyemeyiz. Neden? Çünkü milyar insan bir araya geldi mi Allah'a denk oluverir. Öyle değil mi? O zaman diyeceğiz ki Allah görür, nasıl görür? Allahça görür. Görmek için bizim gibi göze, işte kana, kasa, damarlara ihtiyacı yoktur. Allah konuşur, nasıl konuşur? Allahça konuşur. Allah konuşmak için bizim gibi dudağa, işte iki dudak içinde oynayan bir dile, ses ihtizazlarına, ses dalgalarına ihtiyacı yoktur. Allah'ın böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Allah konuşur ama Allahça konuşur. Bilemeyeceğimiz bir mahiyette konuşur. Allah hiçbir varlığa benzemez. Allah işitir. Nasıl işitir? İşte bizim gibi bir kulağa ihtiyacı yoktur. Ses dalgalarına Allah'ın ihtiyacı yoktur. Ama Allah Allahça işitir. İşte biz وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ derken bileceğiz ki onun dengi yoktur, onun menendi yoktur, onun benzeri yoktur. Allah'ı insan gibi düşünmeyeceğiz. Allah'ı herhangi bir varlık gibi düşünmeyeceğiz. O yeryüzündeki hiçbir varlığa benzemez. Hiçbir varlık da Allah'a benzemez. İşte arkadaşlar, size bildiğim kadarıyla, anlayabildiğim kadarıyla İhlas suresini arz etmeye çalıştım. En güzel bir biçimde inşallah İhlas suresini tanıyacağız ve sonra süratlice çevremize anlatma için bir gayretin içine gireceğiz. Hepiniz inşallah Allah'ın dinini gündemde tutma adına, vahyi gündemde tutma adına, insanların gündemini Allah'ın ayetlerine göre şekillendirme, biçimlendirme adına böyle bir gayretin içine girdiğimiz zaman Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri hepimizden razı olacak. Allah'ın rızasını kazanmış olarak cennete girme imkan ve iktidarını Cenab-ı Hak inşallah bize lütfedecek. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.